نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وضرب اور بیان کرو لهم ان کے لیے مثلا ایک مثال اصحاب القریہ بستی والوں کی اذ جاءها جب آئے اس میں المرسلون بھیجے ہوئے یعنی پیغمبر اذ جب ارسلنا بھیجا ہم نے الیہم ان کی طرف اثنین دو کو فکذبوہما تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو فعززنا تو قوت دی ہم نے تائید کی ہم نے بثالثن ساتھ ایک تیسرے کے فقالو تو انہوں نے کہا انا بے شک ہم الیکم تمہاری طرف مرسلون بھیجے جانے والے ہیں یا بھیجے گئے ہیں قالو انہوں نے کہا ما انتم نہیں تم الا مگر بشرن ایک انسان مثلنا ہماری طرح وما اور نہیں انزل نازل کیا الرحمن رحمان نے من شیئن کسی چیز کو ان انتم نہیں تم الا مگر تکذبون تم جھوٹ بولتے ہو قالو انہوں نے کہا ربنا رب ہمارا یعلم جانتا ہے انا بے شک ہم الیکم تمہاری طرف لمرسلون البتہ بھیجے جانے والے ہیں بھیجے ہوئے ہیں رسول ہیں وما علینا اور نہیں ہم پر الا مگر البلاغ المبین پہنچا دینا صاف صاف کھلم کھلا قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم تطیرنا منحوس سمجھتے ہیں ہم فال بد سمجھتے ہیں ہم بکم تم کو لئن لم البتہ اگر نہیں تنتہو تم باز آئے لنرجمنکم البتہ ہم ضرور سنگسار کر دیں گے تم کو پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے تم کو وَلَيَمَسَّنَّكُمْ اور البتہ ضرور چھوئے گا تم کو مِنَّا ہماری طرف سے عذابٌ علیم دردناک عذاب قالو انہوں نے کہا طائرکم تمہاری فال بد مَعَكُمْ تمہارے ساتھ ہے تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے ان کیا بھلا اس لیے کہ ذکر تم نصیحت کیے گئے تم یعنی تم یہ سب باتیں بنا رہے ہو بل انتم بلکہ تم قوم ایک قوم ہو مصرفون حد سے بڑی ہوئی وجاء اور آیا من اقصی المدینتی شہر کے دور دراز حصے سے رجل ایک شخص یسعی دوڑتا ہوا قال بولا یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا، پیروی کرو، المرسلین، رسولوں کی، اتبعوا، پیروی کرو، من، جو، لا یسألکم، نہیں سوال کرتے تم سے، مانگتے تم سے، اجرن، کوئی اجر، وہم، اور وہ، مہتدون، ہدایت یافتہ ہیں، وما لیا، اور کیا ہے میرے لیے، کیا ہے مجھ کو، لا اعبد، کہ نہ میں عبادت کروں، الذی، اس ذات کی، فطرنی، جس نے پیدا کیا مجھ کو، وَإِلَيْهِ، اور اس کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، أَأَتَّخِذُ، کیا میں بنا لوں، مِن دُونِهِ، اس کے سوا، آلِهَةً، کچھ الہ، اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ، اگر ارادہ کرے میرے ساتھ رحمان، بدرن، کسی تکلیف کا، نقصان کا، لا تغنی، نہ کام آئے گی، انی، مجھ کو، شفاعتہم، ان کی سفارش، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، ينقذونی، وہ بچا سکتے ہیں مجھ کو، انی، بے شک میں، اذن، تب، لفی، دلالن، البتہ گمراہی میں ہوگا، مبین، کھلی کھلی، انی، بے شک میں، آمنتو، میں ایمان لایا، بربکم، ساتھ تمہارے رب کے، فاسمعونی، پس سنو مجھ کو، یعنی سنو میری بات، قیلا، کہا گیا، ادخل الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، قالا، اس نے کہا، یا لیتا، اے کاش، قومی، میری قوم، یعلمون، جانتی ہوتی، بما، بوجہ جس چیز کے، غفر علی، بخش دیا میرے لیے، ربی، میرے رب نے، وجعلنی، اور بنا دیا مجھ کو، من المکرمین، باعزت لوگوں میں سے، وما انزلنا، اور نہیں نازل کیا ہم نے، علی قومہ، اس کی قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، من جندن، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے، وما کننا، اور نہ تھے ہم، منزلین، نازل کرنے والے، ان کانت، نہ تھی، الا، مگر، صیحتن، ایک چیخ، واحدتن، بس ایک ہی، فَإِذَا هُمْ، تو جب وہ، خامدون، بجھے ہوئے تھے، یا حسرتن، ہائے حسرت، اے حسرت، علی العباد، بندوں پر، ما یأتیہم، نہیں آتا ان کے پاس، من رسول، کوئی رسول، اللہ، مگر، کانو، ہیں وہ، بہی یستہزئون، اس کے ساتھ مذاق اڑاتے، یا اس کا مذاق اڑاتے، الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کم اہلکنا، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، بستیوں میں سے، انہم بے شک وہ، الیہم ان کی طرف، لا یرجعون نہیں لوٹے، وان کلن اور نہیں سب کے سب، لما مگر، جمیعن سارے، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جانے والے ہیں۔